بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Na het inzien dat het gebed geen last is, maar een genieting moet zijn en dat het gebed een hulpmiddel is, en na het vragen van Allah subhanahu wa ta'ala om het gebed voor jou te vergemakkelijken, is een volgend hulpmiddel het tonen van dankbaarheid tegenover Allah subhanahu wa ta'ala voor de momenten dat je wel in gebed staat. Allah zegt namelijk in de Koran: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. En gedenk toen jullie Heer verklaarde: als jullie je dankbaar opstellen tegenover mij, dan zal ik de gunsten zeker voor jullie vermeerderen. En de grootste gunst na het geloof in Allah subhanahu wa ta'ala is dat Allah het gebed voor jou gemakkelijk en geliefd maakt, zodanig dat je iedere dag op de voorgeschreven tijden het gebed verricht. Dus heb je voorheen moeite gehad met het gebed en merk je nu dat je iets standvastiger bent en maak je je zorgen of je wel standvastig blijft na de Ramadan, zorg er dan voor dat je dankbaar bent tegenover Allah. Laat aan Allah horen en zien dat je dankbaar bent dat Hij jou heeft geleid naar het gebed. Uit dit naar Hem. Zeg tegen Allah: Allahumma lakal hamd. O Allah, alle lof komt U toe dat U mij heeft geleid naar het gebed. En O Allah, ik vraag U om mij deze gunst niet te ontnemen. En uit jouw dankbaarheid middels het doen van andere goede daden, middels het geven van sadaqa, dat je liefdadigheid geeft met als intentie dat je daarmee Allah wil bedanken voor de gunst dat Hij jou heeft geleid naar het gebed. En uit jouw dankbaarheid door middel van het delen van deze gunst met anderen, dat je voor de ander hetzelfde wenst als wat jij hebt gekregen van Allah subhanahu wa ta'ala. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die heeft gezegd dat het geloof van een persoon niet compleet is totdat hij voor de ander wenst wat hij ook voor zichzelf wenst. Dus ken je mensen die moeite hebben met het gebed of helemaal niet bidden, spoor hen dan op een zachte manier aan om het gebed te verrichten en te onderhouden. Kortom, toon jouw dankbaarheid met jouw hart en jouw ziel, met jouw woorden en jouw daden. Dankbaarheid voor deze periode dat je in gebed mag staan voor Allah subhanahu wa ta'ala. En dan zal deze dankbaarheid er met de wil van Allah voor zorgen dat Allah jou meer geeft van zijn gunst en jou standvastig maakt op het gebed.